yorumsa başındaki dua, türkü de yorumsa başındaki dua. Kız ne ağlayısın, kız ne ağlayısın, annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Kız ne ağlayısın, kız ne ağlayısın, annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Sarıl kucakla beni, kız gelin oldun yeni, sarıl kucakla beni. Korkma ben adam yemem, korkma ben adam yemem. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Korkma ben adam yemem, korkma ben adam yemem. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Seni bağlama, dünürcü geldi sağ, seni bağlama. Sil gözünün yaşını, sil gözünün yaşını. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Sil gözünün yaşını, sil gözünün yaşını. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Susunsa, oy nenne kes susunsa. Oldun bir yudum zemzem, oldun bir yudum zemzem. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Oldun bir yudum zemzem, oldun bir yudum zemzem. Annen kes susunsa, oy nenne kes susunsa. Oldun bir yudum zemzem, oldun bir yudum zemzem. Annen kes susunsa, oy